En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske. Læreruddannelsen er blevet karakterløs, og de kloge hoveder vælger den fra, fordi de ikke orker at være omgivet af lave ambitioner og middelmådig arbejdsmoral. Sådan skriver en ung lærer, Martin Sidney Langdal Topf, i et debatindlæg i Politiken. Vi taler med ham her til sidst i denne anden time. Velkommen til, jeg hedder Jarl Cordua. Og mit navn er Torben Steno. Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye varsler nu et opgør med skærmtiden i landets daginstitutioner, så barndom ikke spildes på nettet. Men vil det hjælpe? Ligefrem et skærmforbud var noget, han var ude med. Men allerede i dag er han faktisk ved at trække lidt i land på, hvor markant eller hvor militant det skal være. Men hvad er der egentlig blevet af regeringens ellers varslede tillid til lokale medarbejdere, altså pædagogerne i daginstitutionerne? Denne uges debat, den står mellem børneordfører for Socialdemokratiet, Astrid Krag, og så skulle vi have haft Liberal Alliances dito, Helena Artmann Andreas. Hun er desværre blevet syg, men hun har sendt en vikar, og det er vi meget, meget glade for. Og hun hedder Solbjørg Jacobsen og kommer også fra LA's folketingsgruppe. Og så skal jeg også lige sige, at vi er jo altså ikke helt i mål med fidusbamsen, så der kan I stadig, alle jer, der lytter med live, nå at ytre jer om den her sag, og det gør vi at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua Steno. Og her er der selvfølgelig som altid plads til kommentarer og spørgsmål. Men vi starter et andet sted, nemlig i Polen. EU-domstolen er korrupt. Denne ganske opsigtsvækkende kommentar kom fra den polske justitsminister Zbigniew Ziobro, efter at Polen havde tabt en sag ved EU-domstolen om det såkaldte disciplinærkammer, som regeringen har indført for, ja, nogen vil sige, lettere at kunne fyre dommere. Forholdet mellem EU og Polen har jo længe været ret så anstrengt. Hvad handler det om den her gang? Velkommen til Polenskender Michael Hardenfeldt, som er med os på en telefon fra Warszawa. Hvad er det? Det lyder lidt som frustration fra justitsministeren, når han kalder EU-domstolen korrupt. Han siger, det er jo blevet til, mens de har været på jagt og under indflydelse af alkohol og sådan noget, har han jamen, ret? Det lyder ikke meget sandsynligt. Jamen, vi har faktisk, Torben og jeg har været nede i EU-domstolen i Luxembourg, og jeg synes ikke rigtigt, det er jo meget sådan almindelig, ligner så meget almindelig domstol, trods alt. Er han frustreret? Jamen, selvfølgelig. Jeg ved ikke, om han er frustreret. Han er politiker, og jeg tror måske ikke, at sandheden er det vigtigste i hans verden. Det vigtigste, det er, at de mennesker, der stemmer på regeringspartiet og støtter hans verdensopfattelse, at de har nogle argumenter, de har en forståelse. Så når han får en dom, der går imod regeringens politik, jamen, så må man jo finde på et eller andet, så siger han, at domstolen er korrupt, og det er jo noget, de fleste mennesker godt kan forstå, fordi hvis man er langt fra magten, så ved vi jo alle sammen, at politikere og journalister og dommere, de er korrupte, og de kan godt lide at drikke, og de tager på jagtture. Så ja, det lyder jo meget sandsynligt, ikke? Med festmiddag. Og Polen lægger jo virkelig skov og jord til et utal af jagtture fra folk fra hele EU, men måske ikke lige det der dommerpanel. Men det egentlig handler om, Michael, det er jo, at det her, det udløber af en lang historie, som handler om det her kammer, disciplinære kammer. Prøv lige at forklare, hvad det handler om. Nu sagde du, at det drejer sig om, at man kan fyre dommer, og det er nu ikke så meget det, for det er ikke så mange dommer, der er blevet fyret, selvom der er nogle få, der er blevet anklaget, og som ikke har kunnet dømme. Men det drejer sig mere om, at de har lavet et politisk udnævnt domstolsråd, som er i strid med forfatningen, og det vil sige, at de dommer, der er blevet udnævnt de sidste 7 år, de er blevet udnævnt, fordi at de er gode, regeringsvenlige mennesker, hvis det er nødvendigt, så afsiger de dommen på den måde, som PiS gerne vil have. Det gør de så ikke alle sammen, men nogle af dem gør. Og altså målet er jo sådan på sigt at få kontrol over domstolssystemet og i det mindste at lægge et kraftigt politisk fingeraftryk på hele domstolssystemet, som ellers har været neutralt så det vil i forhold sige, til politik. Så det, de egentlig gør, det er det der med at magtens tredeling, det vil man sådan godt have opløst, set med den polsk regerings øjne, så man ikke får alle de her alt for uafhængige domstole. Det er det, der er, det er det, der er planen. Det er i hvert fald sådan, det opfattes i Bruxelles og mange andre steder. Og Bruxelles og i EU har sagt, kære venner, det der skal I have lavet om, og så har man forsøgt, synes regeringen, at imødekomme noget af den kritik. Og det er så det, som er helt ned og brættet i EU-domstolen. Og så sker det jo lige samtidig med, at der sker noget meget værre. Hmm. Altså, de har jo lige vedtaget den lov, hvor der kommer en regeringskommission, som vil kunne forbyde folk at stille op til offentlige embeder de næste 10 år. Den bliver jo kaldt Lex Tusk, altså refererer til den tidligere premierminister, og gå ind med en politisk udnævnt kommission, fuldstændig politisk udnævnt, der simpelthen vil kunne sige, at du har arbejdet for russiske interesser, så du må ikke stille op til parlamentet de næste 10 år. Jamen, det er jo afmontering af demokratiet. Ja. Så den kommentar skal jo ses i lyset af, at de er blevet dømt endeligt for én ting, og så kommer der en ny ting frem, som efter min mening i hvert fald er langt, langt værre end det, som har været tidligere. Og man skal jo bare argumentere, man skal holde fast i sin egen kernevælger, og det gør de også, men de er jo nødt til at levere nogle argumenter, og folk er korrupte og tager på drukture, det er jo et godt argument. Det er sådan noget, folk tror på. Det er der heller ikke nogen, der kan kontrollere. Men altså, nu det er jo bare den sidste runde af mange slagsmål mellem Warszawa og Bruxelles på det her, ikke? Og det er ligesom om, altså jeg tænker sådan, det er lige meget, hvad de gør, de der polakker. De får en næse hver evig gang, og så skriger ham her op, der sker ingenting, fordi det er alt for sårbart, og slet ikke her midt i krigen. Ja, det viser bare, hvor impotent EU er. Ja, og måske også til en vis grad USA, for USA har jo endnu større indflydelse i Polen, og den her sidste lov, den blev gennemført i ekspres-tempo, inden det amerikanske diplomati rigtig kunne komme i sving. Det er jo trods alt amerikanerne, der sender F-16-fly og hvad de nu ellers sender til Polen. Men du har da ret. Der er ikke ret meget at gøre over for Polen. Og Polen spiller jo også på, vi ved ikke, hvordan verdensordenen bliver, hvis og når krigen i Ukraine engang slutter. Men holder man så de forskellige muligheder åbne. Men der er jo en pengekasse, der er blevet knaldet i. Altså, nu så Morten Løkgaard med Europaparlamentet for Venstre. Han kalder det for en afgørende politisk sejr for retsstatsprincipperne. Den understreger, at EU er nødt til at fastholde presset på den polske regering og rulle reformerne fuldstændig tilbage. Vi skal sikre domstolens uafhængighed fra politisk indflydelse. Ellers smækker vi kassen i og bremser EU-støtten. Og det sidste har han vel ret i. Det shopper nok rigtig bange for. Jamen er det ikke derfor, de har prøvet? Det jeg gerne prøver at forklare dig noget, det er, at hvis vi taler om nationalfølelse, hvis vi taler om Polens storhed, eller en hvilken som helst nation, der føler, at den har en historisk mission, hvis man taler om det, så vil det, at andre lande går imod dem, det vil kun være et bevis for, at hele verden er imod os. Hvis de smækker kassen i, jamen det er jo i virkeligheden godt, fordi det beviser, at EU prøver at stække Polens berettigede ambitioner om at være blandt de store nationer i Europa. Okay. Ja, men så det er slet ikke, det er slet ikke en trussel, der virker på nogen som helst måde. Men om der kommer lidt færre penge fra EU's pengekasser, det er ikke noget, du kan stille op i forhold til national stolthed, efter min mening. Det virker på en del af befolkningen, det virker på rationelt tænkende mennesker, det virker på dem, som er EU-orienterede, men de er alligevel imod regeringen, så der virker det ikke. Over for kernevælgerne, over for regeringspartiets kernevælgere, som ligger på de der 30%, der får det kun til at slutte mere op bag regeringen. Mm. Så det er jo også, det er simpelthen kun noget, vi måske her i Vesten, og sådan noget via medierne og sådan noget, egentlig går særlig meget op i. På gadeplan i Polen, der er det slet ikke nogen stor sag, det her. Altså, at Schäuble, der går ud og siger, at EU-domstolen er korrupt, det er ikke nogen stor sag i Polen. Og der er ikke engang en opposition, som siger, at det kan man da ikke have, at der er en justitsminister, der taler sådan. Jo, det siger oppositionen, uanset hvad regeringen siger. Okay. Så alt er, som det plejer. Så er der det. Men Michael, jeg vil bare sige, altså sådan en udtalelse vil jo være mange andre steder at blive udsat for. Det her, det er jo bimlende skørt. Det er sådan noget, man hører på det sådan yderste højre, eller måske det yderste venstre. Altså det er ikke sådan knald i låget kommentar. Jamen altså, nu ved jeg ikke, højre og venstre, det er jo sådan blevet lidt gammeldags efter min mening, men det er jo en nationalistisk regering, og Schäuble, der hører til den nationalistiske fløj i regeringen. Okay. Så selvfølgelig er det. Men han siger jo det samme om sit eget polske retsvæsen, at det er korrupt. Altså, jeg mener, så hvis det polske retsvæsen er korrupt, så er EU's retsvæsen vel også korrupt. Så det er bodega-politikere, der kører Polen. Det er ligesom det, jeg får. Det er i hvert fald det indtryk, man får lige nu. Godt. Det er altså, nu er Schäuble, han er jo en mand, der hader jurister, han hader læger, og han er et eksempel på, hvad der sker, når folk, der hader dybt og inderligt, de får magt. Ja. Tak skal du have, Michael Hardenfeldt, der var med os på en telefon fra Warszawa, for din indsigt og fornemmelse af, hvad der rører sig i polsk politik. Endnu en gang tak. Ja, kan du have en god dag. Hej. Inden vi skal i gang med dagens debat, så kan vi lige nå et par kommentarer. Og jeg ved godt, der er, og det er vi glade for, der er mange, der skriver omkring, at Berlingske har besluttet, at Korto og Steno skal lukke fra 1. september. Det er der mange, der kommenterer på, og det er som rent pænt, at de skriver. Men jeg synes der også lige, der er en her, der skal have en kommentar med. Det er Jini Eva Christoffer, skriver, Monique Korto og Steno får et godt tilbud fra Mads Brygger på frihedsbrevet. Det kan jeg sige, det gør vi ikke. Og det, som jeg også godt vil sige i forbindelse med det der, til alt det med, om der er nogen, der kommer med gode tilbud, det, som mange ikke har forstået, det er, at Berlingske har faktisk været utrolig generøse med at betale for det her program, fordi vi tjener ikke nogen penge til dem, der betaler os for at lave det. Og det er sådan meget den moderne podcast-virkelighed, det er, der er utrolig mange, der laver noget, men der er næsten ingen, der tjener noget. Og for eksempel, prøv at tænke jer, der er så vores trofaste lytter, som vi er meget glade for, der plejer at ske det, hvis man siger, at I skulle betale bare en krone for at være, så er I væk. Og det er det, der er problemet med at lave sådan noget her, så det er ikke nemt at få det finansieret. Det synes jeg bare lige, at jeg ville gøre en eng. Så er der Annie Hedegaard, der også er meget trofast lytter, og det er vi også meget glade for. Hun skriver, kan I ikke sætte pausefisk på i stedet for den forfærdelige musik? Og jeg vil sige, det kan vi ikke. Og så er der jo det, at det er jo et radioprogram, og hvad skal man sige, pausefisk i radioen, det bliver jo bare, altså, der skal man derhen, som Johnny Madsen sagde engang omkring, hvor store tømmermænd han havde. Han sagde, akvariefiskene larmer. Og det er sådan lidt den situation, vi ville komme ud i, hvis det var, at vi bare lod være med at spille det der forfærdelige musik, fordi så ville der ligesom ikke være noget lyd. Og jeg synes også, det er noget forfærdeligt musik, men det er det, vi har råd til, fordi det er musik, der ikke er der er ingen afgifter på det musik. Og jeg synes også, det er, jeg er ved at blive sindssyg af at høre et nummer, som er et billigt opkog på Jimi Hendrix' kæmpe hit Little Wing, som man så bare har lavet lidt om, sådan, så man ikke skal betale nogen afgifter, og vi ikke skal betale nogen afgifter. Men det må I leve med at høre på. Nu, vi har jo lidt tid, som sagt. Noget af det, vi kan allerede konstatere, det er jo det her med, at slagsmål om, hvem der skal nok være finansminister, det er sådan gået lidt i gang. Og der er, de begynder jo så nu at ringe rundt til socialdemokratiske kredsformænd og sådan noget, hvem der nu foretrækker den ene frem for den anden, ikke? Og der var der så DR, de havde så fået fat i formanden for et eller andet sted op i Nordjylland. Nej. De havde fået fat i formanden i hvad hedder det, Herning Nord, tror du, okay, var. Ja, vi nærmer os. Som sagde sådan noget med, hvad er sådan forskellen med Peter Hummelgaard og Nicolai Wammen, så skriver han så, Nicolai Wammen er stille, rolig og stabil, altid god til at finde parkeringspladser, når han skal hente børn. Han har ikke noget imod sig, sagde altså Per Nielsen, det hedder han, formand for Herning Nord. Så de hygger sig rigtig i Socialdemokratiet. Jeg tror, alle har forstået stikpillen her. Så er vi som lovet klar med ugens debat, og den handler om brug af skærme, eller måske nærmere at undgå at bruge dem i daginstitutionerne. Det var noget, som børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye foreslog her tidligere på ugen. Og der lød det som, i hvert fald i mine ører, som det var, at der skulle være et rent skærmforbud. Men så i løbet af i dag, så er der ligesom kommet sådan, nu begynder man at have lidt i gang, så nu er forslaget knap så militant. Men vi vil gerne diskutere det her, og med os nu har vi ministerens partifælle, Socialdemokraternes børneordfører Astrid Krag. Velkommen til dig, og ligeledes velkommen til dig, Solbjørg Jakobsen, som ikke er børneordfører, men vikar for Liberal Alliances børneordfører Helena Artmann Andresen, som desværre er blevet syg. Men tusind tak, fordi du kommer, Solbjørg Jakobsen. Og Astrid Krag, hvad er det egentlig, forslaget går ud på? Fordi det var, virker det sådan lidt, at han har trukket lidt i land, og først så var det et totalt forbud. Jeg tænkte bare, altså, er det ikke bare for, at nu skal man altså lige lave et eller andet, som virkelig siger, nu gør vi noget ved noget. Mm. Tesfaye, det kunne sådan være hans street-navn. Ja, det var ikke med vildt. jeg vil sige, det der med at køre det op, som om det skulle være nogen, der havde set for sig, at det skulle være et totalforbud, og vi skal genindføre brevduerne i kommunikation med forældrene, og der skal stå kontrollanter derude, det har nu aldrig været hensigten, heller ikke hvis man læser eller lytter til ministeren. Det var hans grundlovstale, han lancerede forslaget. Men det handler om så vidt muligt at sikre, at der er skærmfri hverdag i vuggestuer og børnehaver for børnene. Mm. Om de voksne bag en lukket dør, så bruger en tablet til at kommunikere med forældrene. Nej, men nu snakker vi skærmfri for børnene. Det står han ved. Ja, og det er jo både den tid, det lille barn selv må sidde med en skærm, men det er jo også den tid, det lille barn oplever, at det pædagogiske personale omkring det... Man er fælles om skærmen. Ja, eller har en skærm for ansvar. For eksempel de der utro nu... jeg har i hvert fald selv glæden af aflærer, der blev lagt ganske meget billeddokumentation ud for ens børns hverdag. Og det, at der er voksne, der går rundt bag en skærm og tager billeder, både det, at de er bag en skærm, men også den iscenesættelse af børnenes leg, som det medfører. Der vil vi egentlig bare gerne have, at de børn, og vi snakker om, de mindste børn, kan få lov til at være børn. De har så rigeligt skærm i deres liv. Men er det indtryk af pædagogen derude, som I jo ellers har været ude at sige, den her nye regering, de skal have meget mere frihed til at styre deres selv indflydelse på deres job. Kan de ikke finde ud af at sætte en grænse for det der? Ja, vi kan jo se, at der er nogle kommuner, der har forholdt sig, hvor man har forholdt sig til det her, nogle dagtilbud, hvor man har vedtaget, at man vil ikke have skærme hos de mindste børn, men det store flertal af steder har man ikke. Og man kan sige, jeg har godt hørt, at pædagogerne har været ude og sige, at det her, det vi er rigtig kede af, hvis det er et udtryk for mistillid til os som pædagogstand, og det vil jeg gerne sige meget klart, at det her, det ikke, det handler i virkeligheden om at gribe lidt i egen barm og sige, nu har vi politikere, skiftende flertal gennem 10-15 år, jo trykket noget så gevaldigt på digitaliseringen. Speederen har været enormt begejstret for digitalisering, har haft konsulenter, der har rejst ud for at understøtte det. Det skal vi lige let få lidt for speederen, og i forhold til de allermindste børn, ja, der er viden om følgerne af skærmbrugen. Så skal Solbjørg Jakobsen have lov at sige noget. Og Solbjørg Jakobsen, deler du præmissen jo om, at der er alt for meget skærm i børnenes liv? Jeg ved, du er selv mor jo, det kan jeg jo se på de sociale medier. Deler du bekymringen allerførst? Altså, jeg tror, at det er netop det, som gør, at regeringen er kommet med det her. Fordi alle deler bekymringen om, ser vores børn for meget skærm. Og vi har undersøgelser, der viser... Men det er jo meget individuelt, men vi kan jo se, at for meget skærm er ikke godt for børn. Men der er intet belæg for at mene, at det er pædagogerne i børnehaverne, der ikke kan finde ud af at styre skærmbrud ved børn. Altså vi ved, at når børn tager på udflugt, så skal de måske finde nogle billeder eller et eller andet, og så kan man bruge nogle apps, hvor de lærer at bruge den nye moderne teknologi til faktisk at finde ud af, hvad er det her for et dyr, og så kan de snakke om det. Det vil ikke sige, at det sidder og bliver parkeret foran en skærm. Det tror jeg, vi er alle sammen enige om, at det skal man ikke. Så jeg har lidt svært ved at se, bare fordi vi siger, at vi har presset så meget på digitalisering, nu skal vi let speederen. Det er jo ikke det, man gør. Man fjerner det, hvor man siger, nu har vi gjort det, så nu er det nok. Altså, det synes jeg er virkelig en skam, fordi at der er virkelig mange gode ting ved at kunne have digitalisering med i læring og leg. Astrid Krag, jeg skal lige spørge dig, fordi Mathias Tesfaye, han er også ude med sådan noget med, at nu skal vi altså bare vende os til, at når I sidder ved styrespinden her, så skal vi ikke lytte særlig meget til fakta og videnskab. Det kan vi godt gå lidt i rette med, fordi de siger åbenbart noget, der er enormt irriterende alt for tit. Eller hvad er det? Nej, jeg bladrer faktisk lige jeres husets udmærket avis her, og det interview med ministeren, og det han siger, som jeg er meget enig i, er, at gennem de senere mange år har man lyttet rigtig meget til medieforskere, forskere inden for digitalisering, teknologi, og knap så meget til den sundhedsmæssige side af sagen. Og vi er faktisk noget bagefter i Danmark, når det kommer til det. Jeg har taget selv og søgt lidt på nettet og kunne se, at for eksempel det pædiatriske selskab i USA, altså børnelægerne, det går altså tid tilbage, at de kom med også ret håndfaste anbefalinger om fuldstændig ingen skærm til de mindste børn og meget reduceret skærm til de mindre. WHO er kommet med anbefalinger tilbage i 2019, hvor man også sætter minuttal på. Og der har vi nok været lidt for blinde for skyggesiderne ved digitalisering i Danmark, men det her forsigtighedsprincip, som Sundhedsstyrelsen i øvrigt også anlagde, da de skulle komme med deres første anbefalinger her i starten af året, synes jeg er det eneste rigtige. Og man kan sige, det argument, at vi ikke har det fulde overblik over, hvilke skadesvirkninger der kan være, synes jeg jo ikke kan være et argument for, at man ikke kan passe med børnene. Men Jacobsen, hvad kunne du gøre, hvis du mener, du accepterer præmissen, og du synes, at det her i daginstitutionen, det forslag rammer forkert, sådan har jeg forstået dig. Men det virker ikke. Det virker ikke. Hvad synes du så, man skal gøre fra politisk hold? Er det den traditionelle, liberale, laissez-faire, det må de selv rode med? Er det din tilgang til det her, eller hvad? Jeg tror, at udfordringen ved det her tema er, at vi alle anerkender, at børn skal ikke se for meget skærm. Mm. Der er ingen, der mener, at det er i daginstitutionerne, at der er et kæmpe problem, og der er ingen, der mener, at vores pædagoger ikke er uddannede nok, og derfor så skal det have et forsigtighedsprincip. Men hvis der var en super nem løsning på det her, som der ikke er, så kom der nok en. Det her virker, som regeringen siger, der er en præmis, alle køber ind på her. Vi vil hellere gøre det forkerte, end at gøre ingenting. Og det er bare politikken af det værste. Det vil sige, at I har ikke noget forslag? Altså, i forhold til hvad? Altså, vi kan ikke bare sige, at vi har... Du anerkender problemet, men du har ikke noget forslag. Problemet i hvad? Altså, at børnene har for meget skærmtid. Hvad er din løsning? Altså, mener du det? Jeg vil sige, altså langt det fleste, det vi kan se, det er, at man ser rigtig meget skærm derhjemme. Også som forældre, vi bliver nødt til at vågne op. Altså, jeg skal selv nogle gange fange mig i. Så det er okay, forældrenes ansvar, punktum? Primært. Allerførst forældrenes ansvar. Det er det. Men er der skadesvirkninger? Hvem er i folkeskolen? Det er jo lokalt, man styrer det her. At vi skal sidde som politikere på Christiansborg og fortælle lærerne, hvor meget de må bruge skærmen i deres undervisning. Hvor meget lærerne må bruge det i frikvartererne, eller hvad det er. Det synes jeg synes, det er en underlig måde, at vi skal micromanage. Så Liberal Alliances forslag er ingenting. Godt. Jamen, yes. Det er færre forbud. Ja, jamen, det må jeg forstå. Så må jeg forstå det. Ja, altså, det er det. Jeg synes, at der er noget rigtigt i at sige, at børn skal også have ret til nogle offline-rum. Altså, hvor de ikke dels er på. Det er jo sociale medier og algoritmer. Vi ved, at dem, der udvikler spil, der er nogle af de samme mekanismer i de spil, rettet mod helt små børn, som når voksne bliver ludomaner. Der spiller de så godt nok mange penge. Det gør de små børn ikke, mens de er små. Men det er nogle af de samme mekanismer i hjernen. Forskning viser, at jo der er en sammenhæng mellem, hvor lang tid i løbet af dagen, du har en skærm, og hvor lang en søvn, du har. Men for små børn er det jo fuldstændig afgørende. Det er der ikke nogen, der anfægter, men er det ikke rigtigt, at det der, der gør, at børn sidder foran de der skærme, det er, når de er derhjemme, fordi forældrene ikke sætter ind over for det. Hvorfor skal det så lige pludselig overflyttes til daginstitutionerne? Jeg forstår det. Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at børnene også har vældig meget skærm derhjemme, og de her tal, der viser en voldsom vækst i skærmbrugen, altså stigningen er jo så stor, at det kan, lige før det ikke kan lade sig gøre, hvis det kun var i dagtilbuden, ikke? Men der er ikke nogen grund til, at den hverdag for helt de helt små børn, når de er i vuggestue, hvor man jo skal jo ikke bare lære socialt interagere, man skal lære at gå og tale osv. og børnehaven, at det er her, vi lægger skærmtid oveni, når vi nu ved, at der faktisk er en sammenhæng mellem skærmtid og så for eksempel, hvor lang og god din nattesøvn er, og hvad det så betyder for børnenes udvikling, deres hjerner, deres immunforsvar. Jamen alt det der, tror jeg, alle er enige i. Men Astrid Krag, sidst jeg tjekkede, så var der noget med, at I sidder med en regering, hvor der skal være sådan noget frihed til institutionerne, alle skal bestemme mere, der er ikke flere regler for Christiansborg osv. Og nu står justitsministeren pludselig og siger, at det, ude i daginstitutionen, der skal der være regler. Ja, eller nu er han børne- og undervisningsminister, men ja. Nå ja, okay, ja. Børn, ja. Han har været der. Tidengård, han er børn. Ja, det er jo det, han er. Yes. Men altså, ja, han har været mange ting allerede. Han er selvfølgelig børne- og undervisning. Det er derfor, han siger sådan, som man gør. Ja. Det undrer, tror jeg, rigtig mange. Mm. Og så er det, kommer der mere? Jamen, vi har jo sagt meget klart, at vi synes for eksempel diskussionen omkring skærme i skolerne, og det er jo både i læringen og i klasserummet, men det er også i frikvarterne, at det bliver vi også nødt til at forholde os til og holde øje med. Og der er tilgangen jo i første ombæring, at det må være en af de fuldstændig afgørende opgaver for en skoleledelse i dagens Danmark og en skolebestyrelse i dagens Danmark sammen med elevrådet at forholde sig til det. Men jeg vil da også sige, at vi har det sådan, at hvis vi kan se om noget tid, at der er altså for mange skoler, hvor man lukker øjnene for det og siger, at det kan vi så ikke tage det ansvar på. Så mener jeg faktisk, at vi også skal turde handle på Christiansborg her. Hvorfor tror du, at de mennesker, der arbejder i skolen, og er de overhovedet, altså de bare, det der, det gider vi ikke. Det nemmeste ville være, hvis der var skærm hele tiden, så behøver vi slet ikke at undervise. Jamen, der er vel to ting at sige til det. Det ene er, at jeg anerkender, og det har jeg også gjort ved andre journalistiske kolleger, at man faktisk rigtig mange steder er begyndt at forholde sig mere kritisk til det her med skærmene lokalt. Det er rigtig vigtigt. Noget andet er, vi har jo fra politisk hold været med til at mose på den modsatte vej. Det er jo os, der har afsat penge og besluttet, at der skulle være digitale konsulenter i styrelser, som skulle rejse rundt og understøtte, at digitalisering fandt sted. Og der tror jeg sådan set, at det er ret fornuftigt, at vi lige får trukket lidt på speederen. Jeg vil da selv sige, at der kommer noget ny forskning på det her område, som viser noget om skadesvirkningerne. Og når vi ser, hvordan det går med de unges mentale trivsel, fremvæksten af diagnoser, så synes jeg, det er rigtigt at lægge et forsigtighedsprincip her. Men Solbjørg, når jeg hører det der ord forsigtighedsprincip, så får jeg sådan nogle kuldegysninger tilbage fra coronatiden. Ja, altså, hvor jeg tænker sådan, hold da kæft, men hvis jeg bare kigger på min nabo ude på gang eller et eller andet, så må jeg hellere tage det ekstreme forsikringsprincip og vende ryggen til. Eller hvad er det, du mener? Jamen, man med kan sige, forsigtighed. Og hjælp det mod mistrivselen dengang. Jamen, det er jo, at det er rigtigt, når man kigger. Sundhedsstyrelsen lavede nogle anbefalinger i januar. Det gjorde de på baggrund af nogle meget omfattende, jeg tror, der var 5 store litteraturstudier. Når man kigger på det, der ligger til grund af forskning, så siger de jo, det vedstår jeg mig også gerne, at der var der mindst en meget håndfast viden, det for de mindste børn. Men det er jo ikke et argument for, at vi så skal vente og se de triste resultater, vi ser for større børn, hvad det betyder for deres mentale trivsel osv., udfolde sig hos de små. De resultater, vi kan se, er for eksempel, at det betyder noget skidt for børns søvn, og vi ved, hvor meget det betyder for små børns udvikling. Og det er derfor, jeg snakker om et forsigtighedsprincip. Vi skal ikke gå og vente til skaden er sket. Du vil sige, du kører efter uforsigtighedsprincippet. Nej. Det må bare køre, og så må vi se på det. Du har ikke tænkt dig at røre ved noget. Jeg kører efter princippet alt med måde. Hvis folk skal tro, at medmindre der er et forbud fra Christiansborg, så er det fint, at jeg gør det her. Men så kommer folk aldrig til at lære alt med måde. Altså, vi ved godt, hvis man kun spiser bananer og spiser alt for mange af dem, så er det også usundt. Vi har ikke forbudt det i børnehaven alligevel. Vi bliver da nødt til at sige alt med måde, og man skal ikke udskille den her digitalisering så meget, fordi den også har nogle skadesvirkninger ved for meget brug. Der er mange børn, især børn med for eksempel autisme eller ADHD, hvor man kan have nogle digitale redskaber, som man kan inddrage. Nu taler vi med alle, ikke? Nej, men de har overhovedet ikke forholdt sig til det, hvor jeg tænker, har jeg forholdt jer til, hvor vigtigt et redskab det er for pædagogerne? Og skal de ikke have det i deres værktøjskasse? Må jeg ikke bidrage med lidt fra den virkelige verden? Jeg har en søn, der går på en privatskole. Der har han jo for lang tid siden just sagt, der er ikke nogen mobiltelefon. De bliver indsamlet om morgenen. Og så bliver det udleveret om eftermiddagen. Sådan er det også på min børns offentlige skole. Det fungerer jo. Og så er der selvfølgelig nogen, der har en ekstra mobiltelefon. En smuletelefon? Ja, altså, det er jo mennesker, vi har med at gøre. Det findes jo. Altså, dumme er de jo ikke, de unge mennesker. Der er ikke nogen, de kan skrive med godt nok, fordi alle de andre har ikke. Men det er mobiltelefonen. Jeg er sikker på, at det alligevel har skærme i undervisningen. Ja, det har du fuldstændig ret i. Ja. Og, hvad så? Og det er op til lærerne, men, det er, hvornår det er relevant, og om mobiltelefonen. Jeg synes ikke, vi fra Christiansborg skal sætte regler for alt det, som er usundt for folk. Det kan man jo... Det er jo en politisk holdning, men jeg tænker sådan, hvis man virkelig vil gøre noget af det her, så skal man simpelthen overhovedet... Skal man først starte med at forbyde forældrene overhovedet at få børn, og dernæst, så må man overhovedet ikke... Altså, så skal det jo være forbudt derhjemme. Socialdemokrater, og ikke mindst dit gamle parti, SF, de elsker jo at lave lovgivning langt ind i soveværelser og private. Man kan kunne hjælpe med at få hjælp til... Altså, alt er et problem, som staten skal tage sig af, men det er næsten aldrig forældrene. Hvordan kan det være? Altså, det er jo der... det største problem opstår. Mm. Men jeg tror, det er vigtigt at høre, at der ikke er nogen, der påstår, at det her det er så greb bød, så har vi løst problemet med hvad, altså jo, der er mange greb, der skal tages. Det handler også om, hvordan vi kan regulere, hvad det så er, der er på de skærme. Hvad det er for nogle algoritmer, den der nye AI-ven i Snapchat, som ungerne ikke kan slippe for, som kan hjælpe med selvskade, viden om fake news, hvad kan man stole på, hvad man læser. Altså, der er jo helt utrolig mange diskussioner i det her. Det er ikke taget med den ene, men det her handler om at sige, når det kommer til de allermindste børn, så den viden, vi har, ser ikke for god ud, og man kan være bekymret for den viden, vi får i forhold til, hvad det betyder for deres grundlæggende udvikling, deres hjerner, deres søvn, deres evne til at lære at indgå i sociale relationer. Det kan vi ikke gamble med. De kan ikke sådan være forsøgskaniner. Og så i forhold til, hvad vi blander os i, altså vi besluttede også politisk fra centralt hold, at vi ville have røgfri hverdag, at man kunne sige, kunne pædagogerne ikke godt selv regne ud, at de ikke skulle stå og ryge lige uden for lågen til børnehaven, eller man ikke skulle stå og ryge i skolegården. Det lavede vi jo også en ændring i det loven, der sikrede, de og det er omkring 10 år siden, da jeg var sundhedsminister. Jeg tror der ikke, der er nogen, der vil gå tilbage og sige, at det er forkert. Liberal Alliance. Og det kan være, der er nogle enkelte, der synes, at vi ikke skal sikre børnene røgfri hverdag. Men ligesom vi gjorde det, så synes jeg, det er at sikre de allermindste, at de kan have et rum i deres hverdag, hvor de er offline. Jeg synes, det er virkelig, virkelig svært at tage seriøst, at man sammenligner skærme og cigaretter. Cigaretter er kun skadelige. Det er kun skadeligt. Ja. Skærme er altså ikke kun skadeligt. Det er skadeligt ved overforbrug. Og det er jo det, som vi bliver nødt til at have for øje her. Det er skadeligt ved overforbrug. Og der er ingen dokumentation på, at det er i daginstitutionerne, at overforbruget sker. Så at sige, at det skal have et rum, et off-rum, for at skærme dem, for noget, som vi ved kun er skadeligt ved overforbrug. At sige pædagogerne, I har måske haft et dejligt værktøj her, som man kunne hjælpe jer i noget god læring og leg. Det må I ikke bruge mere, fordi vi politikere, vi er bange for, at I bruger det for meget. Altså, jeg synes, det er træls, og jeg kan ikke forstå Krav, det. Der er en lytter, der hedder Martin Sibast Laugesen, han skriver direkte til dig. Nej, Astrid, så skal der ikke laves en lov. Nu flyttede min skærm selv. Jeg må godt kigge på den endnu. Så skal der ikke laves en lov, så kommunen kan skifte ledelse. Så kan kommunen skifte ledelsen ud, hvis den løber fra opgaven. Er det en privat skole, kan forældrene jo bare flytte børnene et andet sted hen. Altså, det er jo ligesom det, man siger. Det er jo, hver gang vi har fået lavet en lov, altså, så er den utrolig svær at komme af med, også når den viser sig at være overflødig. Jamen, det er jo noget af det, vi generelt bliver nødt til at være bedre til at tage på os som Christiansborg. Jeg vil sige, på børneundervisningsområdet, at de fleste af de aftaler, vi har lavet indtil videre, de handler faktisk om at fjerne ting, som tidligere flertal har indført. Så den, altså den grundlæggende pointe, hvad det Martin han hed, har med, at vi på Christiansborg jo løbende skal forholde os til, hvad er det egentlig for en regulering, vi har lavet i vores samfund? Er der noget af det, der enten er overflødigt, fordi vi er blevet klogere, eller er der noget, der ikke har virket, som vi troede? Så er meget enige, så har vi da en opgave, og derfor skal vi også følge med her, og begynder det på et tidspunkt at vælte ud med publikationer, der viser det modsatte, at der ikke er noget at bekymre sig for i forhold til de allermindste børns udvikling. Så skal vi da selvfølgelig forholde os til det, men det er bare ikke det grundlag, der ligger lige nu. Det er det nemlig. I står nemlig ved at indføre en lov, hvor vi har dokumentation for, at eller ingen dokumentation for, at det er det, der skal til. Så før vi overhovedet har indført den her lov, så har vi allerede intet belag for, at det er det, der skal til. Ja, det, så det synes jeg, det er mærkeligt. Der var vi trods alt ved noget, er jo, at en mængde af skærmtid hos små børn hænger sammen med sådan okay, som søvn. Vi når ikke længere. Men tusind tak skal I have, ja. Begge de damer. Torbjørn Jacobsen fra Liberal Alliance og Astrid Krag fra Socialdemokratiet. Jeg håber, vi slipper uden om at få en sag, fordi jeg kom til at sige damer, fordi det er nok det næste, der skal siges forbud mod. Jo. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Så skriver Jeannie Eva Christoffersen endnu en gang manglende respekt for pædagogernes faglighed, bare for at regeringen kan fremstå handlekraftig. Det er jo latterligt, når Tess Weiss synes, at børn skal læse jumbobøger igen. Børn skal da lære at bruge en computer i skolen. Børnehave- og vuggestuepædagoger kan sagtens administrere brugen af en elektronisk tavle på fornuftig vis. Der svarer en gravsamme salbe fra Jeannie Eva Christoffersen. Tak skal du have for den. Nå, vi skal vel... Vi bliver nødt til lige også at forholde os lidt til bamseriet. Ja, igen, og vi ikke? Kan... Jeg ved, at i sidste uge, der lagde vi jo nærmest Pernille Weiss, medlem af Europaparlamentet for de konservative, i hvert fald lidt endnu, i graven, og så skete der det, at fordi at Søren Pape jo, og ligesom og kompagni har ligesom sat ben over, af hende og sagt, at de ikke tænkt sig at genopstille hende, og de opfordrer hende jo til at trække sig. Men det har hun ikke tænkt sig at gøre. Nej. Og så gik hun i Libert i TV2 og forklarede sig og så videre. Og det var en følelsesmæssig omgang, kan jeg forstå, Torben? Ja, det var, hvad skal man sige, det var, jeg tror, hun sagde 4 eller 5 gange, jeg er ikke en led møgkælling. Nej, okay. Det er godt at vide, kan man sige. Dem, der ikke i forvejen ikke kan lide noget, som ikke er konservative, de mente jo så, at hun overtrumfede Søren Pape i selvynk. Og der skal vi også sige, hvis man først er ude i at prøve at overtrumfe ham, der skal noget til. Og jeg lagde også mærke til, at der i forbindelse med den der Libert der, så var der et klip med Søren Pape, der stod og sagde, at hun er jo i total fornægtelse. Og man kan sige, altså noget, der kommer ud af det her, det er, at det konservative Folkeparti fremstår fuldstændig mærkværdigt latterligt. Og fordi at Søren Pape jo alle ved, at partiet venter bare på at finde den mand, der skal afløse ham på posten. Og det eneste, der så egentlig giver ham taletid i medierne, det er enten ynk eller udskamning eller fyring af deres europaparlamentariker. Jeg synes, men det er meget mærkeligt. Hun har ikke tænkt sig at lægge sig ned. Nej, det har hun. Men hun har tænkt sig at blive på posten. Det er ikke en sag, hun kan vinde. Det nej, er, det kan er hun slut. Ikke. Og det hun kan jo måske... Altså, men, det, at hun ikke vil, gå, det kan man sige, det er fordi, at hun på den måde vil vise, at hun synes, at det er uretfærdigt. Ja, men altså, det har man jo så mulighed for. Nå, Torben, kvaliteten af de lærere, vi uddanner på professionshøjskolerne i dag, er alt for ringe. Det faglige niveau er eksempelvis forsvingende, dansklærer, der ikke kan stave, historielærer, der ikke har kronologisk overblik. Og blandt de unge lærere er der for langt mellem de passionerede knokler, der går ud og bliver kulturbærer og faglige fyrtårne på skolerne. Dels fordi for få dygtige studenter vælger læreruddannelsen, dels fordi uddannelsen ikke formår at fostre en stærk lærerkultur, og dels fordi for mange af de dygtigste tager en kandidatuddannelse og finder på noget andet at lave, fordi de ikke orker at være omgivet af lave ambitioner og middelmådig arbejdsmoral. Disse ord, ja, det er jo ikke nogen, jeg har skrevet, men dem kunne man læse i en kronik i den her uge i Politikken, og kronikens forfatter, han hedder Martin Sidney Langdal Topf. Og Martin Topf, du skulle være med os på en telefon fra den skole, hvor du arbejder. Velkommen til programmet. Ja, tak skal jeg have. Altså, ja, altså det kom fra hjertet, har man indtryk af. Det er en ordentlig bandbulle. Hvorfor følte du trang til at skrive den kronik, som jeg lige har citeret fra? Jamen, den trang føler jeg, fordi at jeg nu synes, vi ser nogle af de konsekvenser, som det har, at man har udviklet læreruddannelsen på den måde, man har gjort de sidste 20 år. Dels at man jo har, hvad skal man sige, skåret en del i undervisningstiden, og man kan sige arbejdspresset på læreruddannelsen, og at man jo også har bevæget sig fra seminarierne over på professionshøjskolerne og nogle steder også på nogle meget store uddannelsessteder. Så det er kvaliteten, der er faldet, og jeg har også indtryk af, at det er sådan meget mere selvstudium, hvor det i gamle dage var sådan noget, hvor man mødte ind, og så havde man nærmest en skoledag, ligesom i gymnasiet. Er det rigtigt forstået? Ja, det er rigtigt nok, og det bliver jo et problem, fordi at læreruddannelsen har en relativt bred sådan socioøkonomisk og også kulturel rekruttering, og det tror jeg sådan set også, at den skal blive ved med at have. Jeg skriver jo, at det kunne være fedt, hvis vi også fik lidt flere af de dygtigste studerende ind, men grundlæggende mener jeg, at det er vigtigt, at vi lærer en mangfoldig flok, og at der også er lærere, som selv for eksempel har haft vanskeligheder ved nogle af fagene. Det tror jeg er en pædagogisk fordel, men det kræver jo så en læreruddannelse, som er enormt kulturstærk, og som emmer af lærerfaglighed og af faglig stolthed. Og det er svært, når den er blevet forandret, som den er. Og altså, er det sådan politisk attentat imod lærernes faglighed, eller man har lyst til at effektivisere, spare penge? Hvad er din analyse? Jamen, det er jo nok en blanding, og noget af det handler jo helt klart om besparelser, ikke? Det handler jo om, at når de kollegaer, jeg har, som var studerende for bare 20 år siden, 15 år siden, de var til undervisning stort set hver dag, og de studerende, vi har nu, har væsentligt mindre undervisning. Det må der jo ligge en besparelse i, men det handler jo også om, at man i den her sådan, akademisering, man har lavet i skiftet fra seminarier til professionshøjskoler, der har man også mistet blik for noget af det særlige, som lærerstanden og som lærerseminarierne kunne i Danmark, som jo var, altså det, seminarierne var jo kulturbærende. Der var morgensang, der var projektarbejde, der var ligesom den der sådan, grundvigianske kultur, som jeg tror er sindssygt vigtigt for den danske folkeskole, for det dannelsessyn, vi jo har i Danmark. Det har man ikke formået at få med over på professionshøjskolerne. Og det kunne godt sige, at man prøver at få uddybet, Torben. Jamen, det, når du siger det, altså det der, fordi det er jo sød musik i mange politikers ører, det du snakker om, med Grundtvig og alt det der. Vi har lige hørt Alex van Opslag, han har næsten skrevet en hel bog om det, og så alligevel, og så siger du, det er simpelthen forsvundet ved, at man begyndte at rykke, altså at seminarierne blev til professionshøjskole. Og så spørger har du diskuteret det med nogle politikere, eller hvad? Fordi der har været masser af diskussioner om folkeskolen, og om den her mislykkede folkeskolereform. Men det, du siger med, at der har udviklet sig til en slap arbejdsmoral, og dem med de høje gennemsnit vil ikke være lærer og sådan noget. Er det noget, du har diskuteret med nogle politikere, eller er det først nu, du henvender dig til politikerne? Nej, det er det ikke, fordi jeg synes jo, der er en generel berøringsangst omkring det her felt. Vi har også lige set en valgkamp, hvor alle har været enige om, at der er krise i sundhedsvæsenet. Men meget få så har gribet fat i, at det jo også skal have noget at gøre med, at sygeplejerskeuddannelsen den har svag rekruttering. Altså det er som om, at det er et felt, politikerne har, fornemmer jeg, har svært ved at røre ved, fordi de ved godt, det koster. Det koster knaster, hvis vi skal have en stærk læreruddannelse. Og den stærke læreruddannelse, du snakker om, det er en tilbagevendelse til dengang, at der var både prestige, og det var sjovt at gå på seminariet, og hvor man havde mange flere undervisningstimer. Ja, lige præcis. Altså man kan sige, at vores uddannelsessystem er jo bygget op af de her ECTS-point, og i princippet så er et studieår, det er jo et samme antal ECTS-point, uanset om man læser medicin, eller man læser på CBS, eller man læser til lærer. Men problemet er bare, at den arbejdsbelastning, der er, den er slet ikke sammenlignelig. Det kan jeg se. Jeg udover at være lærer, er jeg praktikvejleder på min skole, hvilket vil sige, at jeg ligesom koordinerer hele samarbejdet med læreruddannelsen og skolen. Og der kan jeg jo se, at de studerende, vi får ud, som de fleste af dem, de gør alt, hvad de kan, men de synes, det er enormt hårdt, når de kommer ud og møder noget, der bare ligner tilnærmelsesvis, at de skal arbejde fra 8 til 16, fordi at det er de slet ikke vant til fra uddannelsens side. Der er slet ikke nok indhold i uddannelsen til, at man kan, at det er en fuldtidsuddannelse. Og det er jo sådan set også, at nu er det 4 år kun siden, at jeg selv dimitterede, og jeg oplevede egentlig over en bred kamp enormt dygtige undervisere på læreruddannelsen, men der er ikke den fornødne tid til at komme i dybden med stoffet. Der er ikke den fornødne tid til, at man kan arbejde på den der måde, som gør, at man kan skabe en kultur, hvor det er jo emmer af skolefaglighed og lærerfaglighed og dannelse. Men Martin Sidney Langdal Topf, det vil sige, det er ret modigt, når du siger, det er kun 4 år siden, du forlod en professionshøjskole med en lærereksamen, at du simpelthen skriver, at de mennesker, der går der nu, det er folk med middelmådig arbejdsmoral, og det er en uddannelse, som ikke er i stand til at tiltrække de bedre og dem med de høje karaktersnit og sådan noget, fordi der ikke er nogen prestige i det. Men altså, er det virkelig så slemt? Fordi jeg ved jo, det er jo sådan en fordom, der har kørt blandt mange. Jeg vil sige, kan du ikke blive andet, så kan du altid blive folkeskolelærer, fordi du behøver ikke have noget særligt højt snit, og du behøver ikke at lave ret meget, og du har nogle enormt lange ferier. Jo, og man kan sige, at det, der er vigtigt for mig, det er jo, at det for mig handler om systemet. Og det er også derfor, jeg var enormt træt af politikkens overskrift, som i høj grad fik til at handle om individer. Men det, jeg skriver, er jo netop, at det er system, der ikke skaber den arbejdsmoral. Fordi vi må bare sige, at når vi på læreruddannelsen rekrutterer et relativt bredt udsnit, og også mange studerende, som har forholdsvis lave gennemsnit i gymnasiet, jamen, hvad gør, at du har et lavt gymnasiegennemsnit? Det kan der selvfølgelig være mange faktorer, men noget af det er jo arbejdsmoral. Ikke? Og jeg tænker, at det handler jo ikke om det enkelte individ, men det handler om, at læreruddannelsen skal jo stille krav, og så jo samtidig stille mulighed for feedback og vejledning og undervisning, sådan så vi rent faktisk på læreruddannelsen kan indsocialisere folk i, at det her job, det er eddermame vigtigt. Så derfor er det er nødvendigt, at vi knokler de timer, vi får løn for. Jeg er jo heller ikke ude i, at vi skal arbejde mere, end vi får løn for, men det handler jo om at skabe en arbejdsetik og kultur, hvor at vi hvor at folk de knokler. Det er sådan et ord, der går gennem det her. Du er meget ude efter akademiseringen, eller pseudo-akademiseringen af uddannelsen. Og jeg har lidt indtryk af lige nu, at der er faktisk sådan en erkendelse, et opgør med det. Altså, at man generelt overuddanner folk i det her samfund, at det, at alle skal være akademikere, det er der ligesom ved at blive taget et opgør med. Og på den måde passer dit indslag. Du synes ikke, at læreruddannelsen skal akademiseres, har jeg indtryk af. Og så er der også det her med, at du siger, at i gamle dage, der var der en læreruddannelse på Sale, som skulle være noget helt fantastisk, og så har vi, men i dag, der er det Campus Carlsberg, der er så kulturløst, at det lige så godt kunne være en sygeplejerske uddannelse eller en ny knopskydning af CBS. Det synes jeg også, det må du også gerne uddybe, hvad du mener med det. Ja, det var et langt spørgsmål med mange aspekter, men jeg er jo helt enig i, at læreruddannelsen er en praksisuddannelse, og der sker jo også skridt i den rigtige retning. Nu kommer der jo en ny læreruddannelse, som starter her til september, eller en ny studieordning, hvor der blandt andet bliver skruet lidt op på praktikken, der bliver skruet lidt op på undervisningen i undervisningsfagene, og det tror jeg er rigtig godt. Det tror jeg er et sted at starte. Jeg tror også, at det, at vi nu kommer til at have studerende i praktik på hele første og andet studieår en dag om ugen, det tror jeg også er godt, fordi de kommer ud af en del af en skolekultur fra starten af og løbende i løbet af deres undervisningstid. Men hvis vi kigger for eksempel praktisk musiske, som jo også er noget af det, særligt vores kære undervisningsminister også er meget optaget af, så kan man sige, jamen de kollegaer, jeg har, som nærmer sig funktionsalderen, de har jo hovedsageligt, altså de har både haft idræt og musik og billedkunst, der har man jo på lærerseminariet mødt alle de der praktisk musiske fag, og det er jo også med til at styrke, at vi så arbejder praktisk musisk, ikke kun i de praktisk musiske fag, men at jeg også som historielærer føler mig klædt på til at arbejde med historieformidling ind i billedkunst, for eksempel, hvis jeg er klædt på til det. Ikke? Så det handler jo også om at styrke den der brede faglighed, som jo også hænger sammen med, at det at læse lærer, det er jo også, skal jo også være en almendannende. Det skal også være almendannende, ikke? Og den almendannelse, den siger du, den er der så generationer af lærere, der i dag, som den har de bare ikke, og det afspejler sig i den måde, de underviser på. Den er blevet sværere og sværere, ja. Altså, så blev meget af den puttet ind i det fag, der hedder KLM, Kristendom, Livsoplysning og Medborgerskab, som er et fag, man afslutter på første år på seminariet, og det praktisk musiske blev kogt ned i et frivilligt kursus, der hedder praktisk musisk kursus. Det er i hvert fald sådan, det fungerer på Københavns Produktionshøjskole. Det bliver reduceret, og det gør jo også, at den undervisning, vi ser, det er op til den enkelte lærer at skabe sig selv en arbejdskultur, hvor man er nysgerrig på at for eksempel arbejde praktisk musisk i fagene, udvikle sin didaktik. Det bliver for afhængigt af den enkelte lærer, i stedet for, at det bliver en kultur, vi understøtter gennem læreruddannelsen. Der var en gang, hvor lærerne havde valget mellem enten at lære at spille violin eller klaver. Ja. Ligesom for at understrege det. Der er vi langt fra i dag, kan man roligt sige. Det sidste, jeg lige vil følge op på, det er jo det her med Campus Carlsberg. Altså, hvad er det, der er så forfærdeligt ved Campus Carlsberg? Har du været der? Nej, jeg har ikke været der. Har I været der? Ja, jeg stopper næsten hver dag med S-toget, og jeg kigger derop, og jeg synes ikke, det er så rart. Jamen, hvad, prøv at fortælle os andre uvidende, om hvad er der så, det er så altså, kult. Jeg har jo ikke selv været studerende på Carlsberg, men var så heldig at være studerende på læreruddannelsen på Nylandsvej, det der i sin tid hed Frederiksberg Scenario, som jo også stadigvæk findes. Ikke? Men det, der jo er med Campus Carlsberg, det er, når man kommer derud, hvilket jeg gør med jævne mellemrum i forbindelse med min praktikvejledede opgave, så oser den jo ikke lige frem af lærerfaglighed. Altså det er, vi taler hvide vægge og en meget, meget stor institution, som lige så godt kunne være alt muligt andet. Altså en læreruddannelse, den skal jo ose af lærerfaglighed. Der skal være historielokaler med kort og med plakater. Der skal være danslokaler, som emmer af litteratur. Det ligner altså, mere jobs end... Ja, det gør nemlig så. Altså, og det, jeg mener virkelig, det jeg skriver. Når du står der, så aner du ikke, står du på en læreruddannelse, det er jo også en pædagoguddannelse, ikke? Står du på en professionsuddannelse, eller står du på CBS, eller står du på Institut for Psykologi, der er ingen kultur der. Og jeg ved godt, det tager tid at skabe kultur, men det er også svært at skabe en kultur på en uddannelsesinstitution, som er så stor, og hvor folk, hvor de studerende jo også kun er... en halv dag ad gangen, eller tre dage om ugen, alt efter hvordan det er skruet sammen. Altså. Tak skal du have for dit... Martin Sidney Langdal. Top. For et meget tankevækkende indlæg, som jeg synes fortjener at blive læst. Ikke mindst af politikeren. Og I selvfølgelig også blandt lærere og det med undervisningsmiljøet. Og tak fordi du tog dig tid. Sikkert i en travl hverdag for at tale med os. Så også lige, du skal vide, Martin. Jeg prøvede og havde faktisk en aftale med Moderaternes undervisningsordfører, Rasmus Lund Nielsen. Men, og det er jo ikke på nogen måde desværre, men han har lige fået en lille baby, som der var nogle problemer med, og derfor så kunne han ikke være med i den her diskussion, men jeg tror, det er en, vi skal prøve at vende tilbage til, at få nogle politikere til at tage udgangspunkt i det, du siger. Ja, det kunne være fedt, men tak fordi, at I rækker ud. Jeg synes, at det er en enormt vigtig debat. Det har du ret i. Tak. Godt. Tak skal du have. Ja, og jeg vil da for egen regning da godt indstille Martin Sidney Langdal Toft for det her indlæg, som jeg synes er tankevækkende. Altså, man behøver ikke være enig i alting, men jeg synes, han rammer nogle ting. Altså, man får jo ikke lyst til at uddanne sig til læger på det. Men, og her har vi en velformuleret mand, der brænder for sit fag og sådan noget, og er meget velmenende og har noget, synes jeg, noget kritik, som jeg synes rammer. Også i forhold til den debat, vi har Liberal Alliances formand, der er inde på det samme omkring ud. Så det kunne være, at han skulle det læse sjovt, det her indlæg og måske lade sig inspirere. Det er lidt sjovt, at det er jo, altså, vi taler jo her om to mennesker under 30 år, som kigger på verden med deres alder og ser nogle ting, som de virkelig savner. I det der, altså, og det er jo hele det der dannelsesspørgsmål. Men som sagt, det er jo en, de har jo nedlagt seminarerne, fordi de var for dyre at drive, og så har de selvfølgelig også centraliseret det, og det er også gået ud over, provinsen, ikke? Altså, hvor de har jo mistet seminarerne, og det, nu plejer jo ikke normalt mit hjerte at bløde helt vildt for den dagsorden, men altså... Det kunne, måske har man lukket for mange seminarer. Det er også bare omkring. Enormt umusikalsk. Der er ikke noget, der hedder seminarium mere. Det er et begreb. Ordet seminarium, hvorfor skulle det væk? Det røget altså, på historiens losseplads. Kald det professionshøjskolen. Første gang, jeg hørte det der ord, så tænkte jeg, hvad er det? Og jeg har stadigvæk ikke rigtig lært, at det er sådan en mismask af sådan uddannelser, som ikke er akademiske uddannelser, men at jeg havde indtrykt, at det var det sted, man kom hen, hvis ikke man ligesom kunne komme passet ind alle mulige andre steder. Lad os nu sige det på den meget, meget pæne måde. Det var ligesom det, hvor man... Ja, altså alle dem, der ligesom ikke fik en ungdomsuddannelse, de kom ind på professionshøjskolen. Præcis. Jeg kom til at tænke på det. Jeg synes ikke, det lyder som sådan et sted, hvor man siger, ej, der... Jeg var på filekursus som 20-årig i Svendborg, og det var på noget, der hed næsten samme på et eller andet... Produktionshøjskole. Det er produktionshøjskole. Ja. Og der stod der en mand og truede med, at hvis man gjorde sig umage, så kunne man risikere at få arbejde på en eller anden maskinfabrik i Svendborg. Så det galt det der alt i verden om ikke at gøre, fordi man fik til gengæld en enorm høj løn for at være uddannelsesparat til noget, man overhovedet ikke havde nogen interesse i. Torben, det var tider. Det var det. Men vi skal jo tage en beslutning. Ja, vi skal. Nu bragte du Martin Sidney Langdal Toft på banen som bamsemodtager, og jeg er lidt tilbøjelig til at gå den retning, men samtidig så har jeg sådan set tænkt hjemmefra, jeg synes faktisk, at Alex van der Opslags bog er god, og jeg synes, at det han er et bud. Han er det borgerlige Danmarks leder. Fordi det i hvert fald ideologisk. Ideologisk ja. Er han, og han rækker langt op over, hvad der ellers det her er i Blå Blok. Er en fremragende bog. Skal vi ikke den er bamsen jo, for den? Den er velskrevet, den er indsigtsfuld, den er egentlig stadig morsom. Og den er også lidt modig. Den er god, den er også tænksom. Også sådan et visse steder lidt populistisk, men der skal være plads til Ramachan. Og måske kunne den være lidt mere konkret. Ja, vi glæder os til toåren, hvor vi ser alle de konkrete forslag fra Alex van Opslag. Men altså, den skal husstandsomdeles. Nej, det skal den ikke. Men det kunne være fantastisk at give den til samtlige medlemmer af SF. Ja, og så de vil få det rigtig, rigtig dårligt, altså, mens de læser den. Hvis man er borgerlig og interesseret i sådan lidt, i lidt ideologi og så er det en lidt læst, fin bog, vil jeg sige. Jo, og så det der med, at han trækker det liberale væk fra den der konstante fokusering og på at sænke afgifterne på lystjagter. Og jeg altså, også det samtidig er et ordentligt lås i røven, undskyld mit franske, til alle de borgerlige politikere, der ikke har skrevet nogle tanker og idéer. Og der er han jo faktisk indtil videre ret enestående. Altså i hvert fald dem, der altså Søren Pæn, Søren Pæn og Bertel Hård, og det er ligesom dem, der har skrevet noget, og de er foranværende. Nu kommer han. Vi glæder os til at se nogle venstrefolk. Søren Pæbe kunne godt have brug for lidt. Og nogle konservative og nogle andre, der skrive nogle bøger om, hvordan de synes med noget samfundskritik. Det vil vi gerne se. Men Alex van Opslag får bamsen, og vi siger tak for den her uge. Og i teknikken, der sad Niels Glistrup Malmos fra Silkeborg, og programmet blev produceret af Leo Louis Feigenberg. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.